السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھئے ورنہ پھسل جاؤ گے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ دوسرا قصہ ہے یہ قصہ بھی میں نے میری کتاب بکھر موتی جلد 6 صفحہ 64 سے لیا ہے اب قصہ سنیے حسن بصری کا حسن بصری فرماتے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کھلے سر کے ساتھ آگے سے گزری اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی دھیان نہیں ہے ننگے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر گئی اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غم زدہ ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی مگر حیران اس بات پر مجھے ہو رہی ہے کہ میں خاوند اور شوہر کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کے کھڑے ہوئے ہو کہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو اور میرا چہرہ دیکھ رہے ہو پروردگار کے سامنے کھڑے ہو اور میرے بال کھلے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ کیسی محبت ہے تمہارے دل میں اللہ کی حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے کہ نیچے کی منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے لے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا ہماری نماز کی توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے یہ ہماری نماز کی کمزوری ہے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی سن لیجئے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سب سے خوش ہو جا اب پڑھیے میرے ساتھ اپنے نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا چاہیے یہ جو پڑھا رہا ہوں آسمانوں سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا ہے قرآن میں آیا ہے اور میں بھی آپ کو پڑھوا رہا ہوں وہی نقل ہے جو قرآن میں ہے وہی چیز بتا رہا ہوں پڑھیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میری نمازیں میری قربانیاں میری ساری عبادتیں میرا جینا میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے یہ پڑھتے رہنا چاہیے صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ استحضار رہے کہ ہم مسلمان ہیں ہاں اس لیے اذان جب ہو رہی ہو تو اس کا جواب بھی دیا کرو. علامہ اقبال کہا کرتے تھے ملاقات عروج پر تھی, اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال, ملاقات عروج پر تھی اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال, سنم جو روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں, حالات آئے خود مؤذن بن گئے. اللہ تعالی ہم سب کو دینی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.